Goda mi je zapisano u knjigama nekim starim, da putujem ovim svijetom i ženama gospodarim, da putujem ovim svijetom i ženama gospodarim. Evo opet stiže car, ženskog srca gospodar, da me prate odjačari, da u srcu sreću nosim i ženama gospodarim, da u srcu sreću nosim i ženama gospodarim. Evo opet stiže car, ženskog srca gospodar, da te grli, da te ljubi i kraj tebe da se budi. Evo